یک شاخه گل، برنامه شماره 431. این برنامه با همکاری گلپایگانی، جلیل شهناز، ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ موزون ماهور از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، نیر سینا. غزل آواز از همام تبریزی. گوینده جمشید عدیلی. مرداد مه بشیر شهنشاه و مردم است، ماهی بدین فروزش و ارزندگی کم است. ماهی مبارک است و بدامان او دو عید، عیدی مؤخر آید و عیدی مقدم است. آن جشن، جشن فرخ مشروطه دوم، بن عید، عید نامور شاه و مردم است. جانفشانی مردم به پای شاه شد بسته، هم در این مه و قدرش مسلم است. شاه متکی به ایزد و مردم قویز شاه، مردم عمود خیمه و شاه زیب تارم است. شاهی که طرح عدل و نظام مؤبدش چون آفتاب شهره در اقصای عالم است. خلق دیدی چگونه خانه بدخواه مظلم است؟ امروز آن رعیت دیروز مالک است، وین کارگر به سایه خسرو مکرم است. مردم نواز شاها، خرم به پای و دیر، که از ابر مهر توست که این ملک خرم است. Thank you. برفت از افق تیر ابرهای سیاه، طلوع کرد چو خورشید بخت شاهنشاه. شب سیاه غم و عمر تیرگی بگذشت، دیگر نبارد باران غم ز ابر سیاه. رویت به خواب دیدم، رویت به خواب دیدم، دوری نمی‌توانم پیوند ما بریدن. ترسم که جان شیرین هجران به لب رساند، امان آیده تا ترسم که جان شیرین هجران به لب رسانه دمونه یانده تا وقت آن که باشه تا وقت آن که باشه ما را به هم رسیدن تا وقت آن که باشه ما را به هم رسیدن چشمی که دیده باشد اون شکل آن شایان ای چشمی که دیده باشد اون شکل آن شمایل بی او ملول باشد از روی خوب دیدن از روی خوب دیدم زد و سپیده دمید، افق دوباره شد افروخته ز اختر و ماه. طلوع کرد به مرداد آفتاب امید، که همچو بخت شهنشه خجسته بود این ماه. Thank you. نامی غیور و رشید قیام کرد و سر و جان نهاد در این راه، قیام کرد و بشد در پناه شاه پیروز. به روز حادثه ملت برد به شاه پناه. شاخ گل شماره 431.